w super niskich cenach. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 26 lipca, minęła 14. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Burze i burze z gradem są ostrzeżenia synoptyków prawie dla całej Polski. Katowicka policja zablokowała próbę zorganizowania kolejnych nielegalnych wyścigów ulicami miasta. Imigrant z Rwandy przyznał się do podpalenia katedry w Nantes. Trafił do aresztu. Silny wiatr, burze, miejscami grad. Wydano ostrzeżenia dla 12 województw. Niebezpiecznie może być na zachodzie, północy i na południu kraju. Wydane zostały ostrzeżenia pierwszego stopnia. Ostrzegamy przed burzami, które mogą przynieść opady rzędu do 30 litrów wody na metr kwadratowy. Mogą przynieść porywy wiatru do 85 km na godzinę. W południowych województwach również grad wielkości do 2 cm. Mówił synoptyk z Instytutu Meteorologii Grzegorz Walijewski. Burze na południu mogą pojawić się jeszcze w nocy. Jutro zagrzmi już tylko na wschodzie kraju. Na Podkarpaciu możliwe są trąby powietrzne. Do domów wracają mieszkańcy ewakuowanych budynków na warszawskim Brudnie. Zakończyła się akcja wydobywania 250-kilogramowego niewybuchu. Został on wywieziony na poligon w Toruniu, gdzie zostanie zdetonowany. Od 6 rano służby musiały ewakuować około 1500 osób. Mieszkańcy mieli zapewnione schronienie w szkole przy ulicy Hieronima 2, plus dodatkowo miasto stołeczne Warszawa podstawiło 10 autobusów MZA, tak aby osoby z ograniczoną mobilnością, osoby starsze, mogły na czas wydobywania tego pocisku przebywać w autobusach komunikacji miejskiej. Mówiła rzeczniczka warszawskiego ratusza Karolina Gałecka. Dwumetrową bombę znaleziono wczoraj po południu na placu budowy drugiej linii metra. Katowicka policja nie dopuściła do organizacji kolejnych nielegalnych wyścigów ulicami miasta. Wieczorem setki ludzi zgromadziły się przy miejskim cmentarzu komunalnym. Jak powiedziała mi rzeczniczka prasowa katowickiej policji, młodsza aspirant Agnieszka Żyłka, na parkingu było tyle samochodów, ile możemy zobaczyć we Wszystkich Świętych. Parking był wypełniony po brzegi. Akcja policji trwała od 21 do 3 w nocy. Policjantów wsparła m.in. Inspekcja Transportu Drogowego. Drobiazgowo kontrolowano dokumenty i stan techniczny pojazdów. Szczegółowe liczby dotyczące zatrzymanych praw jazdy, dowodów rejestracyjnych i wystawionych mandatów policja ma przedstawić dopiero w poniedziałek. To kolejny raz, kiedy w stolicy województwa śląskiego organizowano nielegalne wyścigi. Kilka dni temu odbyły się one na drodze wzdłuż autostrady A4, blokując tym samym ruch. Zatrzymano wówczas 14 dowodów rejestracyjnych, a kilkudziesięciu kierowcom wręczono mandaty. O czym z Katowic mówił Łukasz Łaskawiec. 6 osób zostało rannych w wypadku drogowym pod Serockiem na Mazowszu. W okolicach Wielęcina na Krajowej 62 zderzyły się dwa auta, mówi Damian Wroczyński z policji w Wyszkowie. Doszło do czołowego zderzenia tych samochodów. Zjechał do przydrożnego rowu, a jeden z nich uderzył w drzewo. W wyniku poniesionych obrażeń wszyscy podróżujący, mieszkańcy powiatu wołomińskiego, jak również łońskiego, zostali przetransportowani do szpitala. Wszyscy byli przytomni. Wśród rannych jest 4-letnie dziecko. Policja apeluje o zdjęcie nogi z gazu. Był ministrantem w katedrze w Nantes i to on doprowadził do pożaru świątyni. 39-letni imigrant z Rwandy przyznał się do winy. Zaraz po pożarze mężczyzna został zatrzymany, bo jako ostatni w piątek wieczorem zamykał świątynię. Wówczas po przesłuchaniu został jednak zwolniony. Teraz trafił do aresztu. Prokurator z Nantes, Pierre Senet, poinformował, że mężczyzna przyznał się do podłożenia ognia w 3 miejscach w gotyckiej katedrze pod wezwaniem świętych Piotra i Pawła. Sprawca czynu żałuje tego, co zrobił. Na razie nie wiadomo, jakie motywy nim kierowały. Od około 5 lat był jako wolontariusz zatrudniony do pilnowania bezpieczeństwa świątyni. Pochodzący z Rwandy katolik służył do mszy i miał klucze do katedry. To on zamykał kościół w przededniu pożaru, który wybuchł 18 lipca rano. Doszczętnie spłonęły zabytkowe organy liczące 4 stulecia. Podpalaczowi grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności i 150 tysięcy euro grzywny. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na termometrach od 24 do 29 stopni. W pasie od Koszalina po Zakopanej już dużo chmur, w pozostałej części kraju jeszcze słonecznie. Po południu, jak mówiliśmy, burze i burze z gradem są spodziewane niemal w całej Polsce. Nie zagrzmi jedynie na Mazowszu, Lubelszczyźnie, Warmii i Mazurach oraz Podlasiu. Trójka. Program Trzeci. Przypominamy, usta i nos możemy zasłonić nie tylko maseczką, ale również za pomocą szalika, chusty, apaszki czy innego fragmentu odzieży. Ważne, aby ściśle przylegały do twarzy, ale jednocześnie pozostawiały wygodę noszenia i oddychania. Unikaj dotykania maseczki podczas jej używania. Więcej na gis.gov.pl. Ogłoszenie społeczne. Uprzejmie przepraszamy. Pociąg UPRK ze stacji przez stację do stacji przez stację odjedzie z Przybylą. Uprzejmie przepraszamy. Odjazd pociągu. Uprzejmie przepraszamy. Odjazd. Masz prawo do informacji. Dowiedz się więcej na www.siećobywatelska.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Lato z Zenkiem w Mediamarkt. Panie Zenku, w Mediamarkt dają 50 zł za zakupy za 500 zł. Co pan na to? A ja na to jak na lato. Ludzie lubią dostać bonus. Coś na prezent sobie kupić. Lub coś podarować komuś. Pan to zna ludzi, panie Zenku. Kupując ekspres automatyczny DeLonghi Dynamica Plus za 3199 zł, odbierzesz 300 zł na karcie podarunkowej Mediamarkt. Mediamarkt. To co, wysiadamy? Nie no, podjedź, co będziemy chodzić. Dzień dobry, co dla państwa? Co zawsze? Podwójny cheeseburger, hamburger z bekonem, 3 razy frytki, lody waniliowe i napoje gazowane. To ja powtórzę. Otyłość, cukrzyca, 3 nadciśnienia, rak jelita grubego i brak kondycji. Brak ruchu i zła dieta powodują otyłość, która jest przyczyną wielu groźnych chorób, w tym nowotworowych. Czy potwierdza pan zamówienie? Masz wybór, nie serwuj sobie choroby. Kampania informacyjna planuje długie życie. Marian, słyszałeś? Co? W Media Expert można kupić sprzęt taniej nawet... Nie, mów, Barbara, sam zgadnę. 20%. Nie. 50. Nie. No nie chcesz chyba powiedzieć, że... Tak, Marian, tak nawet 77% taniej. Kupuj taniej na promocji w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, smartwatche, automatyczne ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki. Teraz kupuj taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Tafarmaka soufere techne des poimsemos. To jest cytat z Karofisa z wiersza Melancholia Jasona Kleandra, który w tłumaczeniu Ireneusza Kani brzmi, ten fragment oczywiście, bo to jest dłuższy wiersz, przynieś mi, sztuko poezji, twoje leki. Magazyn bardzo kulturalny. To jest taki cytat mojego tygodnia ostatniego. Dostałem w prezencie od wydawnictwa Austeria przepięknie wydany tam wierszy wszystkich Kawafisa w przekładzie pana Ireneusza Kani. Ponieważ trochę umiem czytać starą grekę, wydanie dwujęzyczne ma w sobie taką cnotę tego, że możemy zajrzeć autorowi czasami, jak to jest sformułowane w języku oryginału. Taka przyjemność. Tutaj muszę naszego drugiego gościa zatrzymać. Paweł rozpędził się. Paweł Chile jest naszym gościem. Precyzyjnie to ja jestem jego gościem. Dziękuję bardzo za zaproszenie. Z tym, że nie o Grecji mieliśmy rozmawiać, a o twoim Gdańsku. Czterdziesta rocznica sierpnia zbliża się i pomyślałam, że zapytam człowieka, który wtedy pewnie był studentem, zaraz uściślisz, doprecyzujesz. Wtedy, 40 lat temu, musiał jako gdańszczanin wiedzieć, co tutaj dzieje się. Mój Gdańsk 40 lat temu, a potem jeszcze powędrujemy w głąb twojego dzieciństwa, ale widzisz, o twoim dzieciństwie napisałeś mnóstwo w twoich różnych książkach. Ten element autobiografii z czasów dziecięcych jest bardzo bogaty. Natomiast nie zauważyłam twoich powrotów do tego czasu właśnie, kiedy no tutaj nieopodal wydarzyło się to, co się wydarzyło. No cóż, może dlatego, że jak powiedział Bruno Schulz, jest tak zwana cudowna epoka. I ta cudowna epoka w życiu każdego człowieka jest tylko jedna, to jest dzieciństwo. Cudowność epoki dzieciństwa jest niepowtarzalna i w jakimś sensie zamknięta, o ile jej nie odtwarzamy artystycznie. Ja czasami wracam w opowiadaniach, nawet w tym ostatnim tomie też wracam do tej epoki, ale to jest jak kopalnia, gdzie są złoża rudy, złota, srebra, diamentów i tylko trzeba umieć je wydobywać. Natomiast wszystko to, co było później, no nie powiem, że jest niewarte opisywania, bo opisywałem różne rzeczy. Natomiast nie ma już tego blasku. Tego blasku, o którym jeszcze pewnie powiemy sobie parę zdań o dzieciństwie tutaj w Gdańsku, we Wrzeszczu. Natomiast cóż, sierpień przeżyłem, jeżeli zapytałaś mnie o to, bardzo tak gorąco, dlatego że ja byłem po absolutorium, ale bez dyplomu jeszcze. Byliśmy na wakacjach z kolegami i usłyszeliśmy z Radia Wolna Europa z tranzystoru, że zaczęło się coś bardzo poważnego w Gdańsku, więc winęliśmy namioty, przyjechaliśmy natychmiast do Gdańska, żeby patrzeć, co się będzie działo. No działo się bardzo dużo, stworzył się MKS najpierw, Międzyzakładowy Komitet Strajkowy, później przekształcony w MKZ, no i tak dalej. Ta dynamika była zaskakująca wszystkich, bo jednak okazało się, że komuniści nie będą strzelać i to raczej było już pewne po trzecim czy czwartym dniu strajku, ale wszystko było nieprzeważone, nie wiadomo było, co z tego wyniknie. Była pamięć tego, co wydarzyło się 10 lat wcześniej, w grudniu. Była. Przez pierwsze dni była ogromna obawa, że oni pójdą na, zresztą Gomułka chciał iść na rozwiązania siłowe i gromił Kliszkę, dlaczego wojsko nie strzelało. Mówimy o roku 80. Natomiast, no co myśmy zaczęli robić? Jako grupa no, studentów jeszcze de facto, po absolutorium. Abiturientów. Siedzieliśmy na ławkach, zresztą mam do dzisiaj takie zdjęcie bardzo zabawne. Ławki były w ten sposób budowane przed bramą stoczni, tam gdzie czytano komunikaty, gdzie ten festiwal wolności odbywał się a la longue cały dzień, właściwie praktycznie cały dzień od rana do nocy. Ławki były ustawione w ten sposób, że to były deski z budowy pobliskiej, a pod ściółkę stanowiły cegły jakieś też z pobliskiej budowy. I na tych ławkach się siedziało. A w tym miejscu? Przy drugiej bramie, przy tej najsławniejszej bramie. Bardzo blisko zresztą. Nagrywaliśmy na magnetofony kasetowe, bo tak się to wtedy robiło. Te rozmowy, które szły przez radiowęzeł, biliśmy brawo poszczególnym wystąpieniom. Może masz jakieś kasety z tamtego nie, czasu? Nie, już nie mam niestety. Natomiast no wtedy właśnie z kolegą Andrzejem Friedlem zrobiliśmy pocztę rowerową, to znaczy na rowerach zaczęliśmy rozwozić ulotki, które drukowali robotnicy za dnia, a myśmy to nocą rozwozili po różnych zakładach pracy. A nie ma opowiadania? Jest. Poczta rowerowa, jest takie opowiadanie. No jeździliśmy na tych rowerach. To było bardzo śmieszne, bo Andrzej miał kolażówkę tak zwaną, rower marki Huragan, ale prawdziwy sportowy, miał przerzutki, był lekki, a ja pojechałem tramwajem do sklepu rowerowego, bo kolejki nie jeździły, autobusy nie jeździły, trzeba było kupić rower. Ja pojechałem do sklepu przy Świętego Ducha w Gdańsku, gdzie był sklep rowerowy, do niedawna jeszcze istniejący. I kupiłem ostatni rower, ostatni jaki był na składzie. Już więcej nie było rowerów, bo szły jak bułki. I kupiłem rower pancerny, czyli marki Ukraina. I Andrzej, który... Już jest dobrze. Tak. I Andrzej, który jeździł na tej kolażówce, to śmigał po prostu. A ja na tej Ukrainie, ciężko sapiąc za nim. No a potem rano przychodziliśmy z powrotem pod bramę, braliśmy pod później następne ulotki. No i byliśmy raczej kibicami wtedy niż, no byliśmy uczestnikami, bo rozwoziliśmy te ulotki, ale de facto byliśmy kibicami bardziej, wspomagającymi ruch. Nasi nieco starsi koledzy z Ruchu Młodej Polski byli w stoczni. Magda Modzelewska, Sławek Rybicki, Arkadiusz Rybicki i Bożena Rybicka, cały właśnie ruch młody, Olek Hall, oni wszyscy byli w stoczni i wspomagali strajk, chociaż może nie byli tak ważni jak później doradcy, ci ważniejsi typu Mazowiecki czy Geremek, ale byli w środku. A myśmy byli z zewnątrz i no, kibicowaliśmy. I tak to szło. To się oczywiście dzięki w sumie jednej osobie, czyli dzięki Bogdanowi Borusowiczowi, przerodziło w strajk powszechny. bo już były przecież układy i już stocznia miała podpisać porozumienie płacowe, socjalne i oni dawali wtedy wszystko oczywiście, mówię oni, czyli władza, ale skończyło się na strajku solidarnościowym i jednak to się rozszerzyło. Euforia ogromna. Ludzie przychodzili, grali, śpiewali jakieś protest songi. Dziennikarze z całego świata, którzy przyjeżdżali i robili zdjęcia, nie mogli uwierzyć, że to się coś takiego dzieje. Dwa tygodnie pięknego sierpnia. Piękna była pogoda, noce były pogodne, ciepłe w gruncie rzeczy. Natomiast największą frajdę mieli chyba turyści, którzy zamiast jeździć na plażę, jeździli pod stocznię, żeby patrzeć, bo tam codziennie odbywały się te negocjacje i to wszystko było nadawane przez radiowęzeł, więc można było słuchać, no przecież tego nie można było posłuchać ani w radio, ani w telewizji państwowej, a innej nie było wtedy. Ale tam siedząc pod stocznią można było krok po kroku to śledzić, co było pasjonujące, bo oczywiście władza była po raz pierwszy na oczach ludu przyparta do muru i musiała się tłumaczyć z masy spraw. No jeszcze na oczach świata. Jeszcze na oczach świata, ale wszystkim na oczach Polaków, na oczach gdańszczan. To dla nas było niesłychanie ważne, że ta władza musiała się tłumaczyć ze swoich niecnych różnych sprawek. Pamiętam, jaką ważną kwestią było, co podnosił Andrzej Gwiazda zresztą, więźniów politycznych, bo władza twierdziła ówczesna, że nie ma więźniów politycznych, a okazało się, że byli. No i trzeba było ich wypuścić. No i tak dalej, i tak dalej. To wszystko było pasjonujące. Myśmy tam siedzieli z jakimiś bułkami suchymi, z jakąś mortadelą, jeżeli w ogóle była, i z jakąś maślanką. I tak to szło. Aż do podpisania porozumień sierpniowych, które no, były wielkim triumfem wolności. No była wiara w to, że to się jednak odmieni. Zresztą nie bezpodstawna, bo w sumie pomimo wszystkich turbulencji późniejszych, nawet mimo stanu wojennego, ten zaczyn okazał się tak mocny zarówno dla Polski, jak i dla innych krajów Europy Środkowej, później jak się okazało, że no, byliśmy świadkami toczącej się na naszych oczach prawdziwej, podkreślam prawdziwej i bezkrwawej rewolucji. To było fantastyczne zupełnie. Tego się drugi raz w życiu chyba się nie przeżyje, nie da się tego opowiedzieć. No i oczywiście triumf Wałęsy, ale jedną rzecz chciałem powiedzieć, bo myśmy siedzieli na tej ławce bardzo blisko bramy. Byliśmy tuż przy samej bramie i te nasze ławki, czasami ktoś rozwalił, to żeśmy przychodzili rano, rekonstruowali i zajmowali. I jak skończył się strajk i Wałęsa z bramy triumfalnie oświadczył, że wygraliśmy, że podpisujemy umowę, że od jutra idziemy wszyscy do pracy, taka cisza zapadła. A myśmy wtedy, nas było, no nie wiem, 20 osób mniej więcej, studentów i studentek, myśmy zainicjowali ten duży okrzyk dziękujemy. Dziękujemy. Więc pierwsze okrzyki, które na tym filmie, zresztą dokumentalnym, są zanotowane, to chyba są robotnicy 80, z tego co pamiętam. Tak, chyba tak. Zresztą na innych dokumentach też to jest. To dziękujemy, to było z naszych gardeł. Zaczęliśmy bić brawo i wtedy tłum rzeczywiście to podchwycił. Ten tłum po drugiej stronie bramy, czyli po tej naszej. No, wcześniej jeszcze był Jan Paweł II. Nie, no oczywiście, że bez papieża... I okrzyki w podobnym stylu. No tak, ale bez papieża by się nie obyło oczywiście. Zresztą portret Jana Pawła II wisiał na krzyżu, który stał pod bramą stoczni i który no, był początkiem pomnika. Drewniany krzyż ustawiony, nie wiem przez kogo, no, pewnie przez stoczniowców albo przez kibiców stoczniowców. Pamiętam, przyjeżdżali rozmaici dziennikarze z zachodu, zszokowani tą sytuacją. I przyjechała ekipa jakiejś gazety trockistowskiej. Nas też wzięli na spytki. I oni nie mogli zrozumieć, dlaczego robotniczy strajk, który bardzo im się podobał, no bo to robotnicy zażądali prawa do władzy nad zakładami pracy, etc. Socjalizm miał się spełnić tak właśnie jak u trockistów. I nagle dlaczego oni mają papieża i Matkę Boską? Oni tego kompletnie nie mogli zrozumieć. No ale myśmy to rozumieli oczywiście. No bez papieża by tego nie było, bo papież tchnął ducha w tę ziemię i to jest prawda. Niezależnie od tego, jak byśmy nie oceniali jego pontyfikat, to był człowiekiem, który przyniósł dar wolności, tchnął. To słynne powiedzenie na placu ówczesnym zwycięstwa, dzisiaj Piłsudskiego, ale to słynne powiedzenie, ta słynna pauza aktorska, no to było wstrząsające i przecież miliony Polaków odebrało ten komunikat jak jakąś elektryczność po prostu. Jako zapowiedź, jako wielką przepowiednię. No profecję, bo to chodziło o to, że jednak, mówiąc politycznie, mniejszość rządziła większością. No bo komuniści, mimo tam, że mieli parę milionów członków partii, ale tak naprawdę byli mniejszością, która rządziła większością. No, prosty rachunek. Papież powiedział, tak nie może być, tym sformułowaniem, i że większość ma prawa do samostanowienia. Bez papieża by tego oczywiście nie było. Ale też była taka figura poetycka, która prowadziła, powiedzmy, intelektualną część Polaków, czyli zamknięta w wierszach Czesława Miłosza, co zostało upamiętnione właśnie. Na pomniku, tam jest... który skrzywdziłeś człowieka prostego. No tak, ale też tłumaczenie z psalmu Dawida. To wszystko się razem jakby zbiegło. To się rzadko zdarza, że takie okoliczności zbiegają się w jednym momencie, w jednym punkcie, bo i Miłosz, i papież, i Wałęsa, i ta słabość w sumie komunistów, bo oni już wiedzieli, czy czuli, że strzelać nie mogą, a innych argumentów nie mają. Bo tak naprawdę, jak powiedział kiedyś Brzeziński, Związek Radziecki nie upadł dlatego, że miał więcej rakiet atomowych, bo miał więcej rakiet atomowych, tylko Związek Radziecki upadł dlatego, że miał mniej atrakcyjny styl życia do zaoferowania. To jest prawda. I Polacy, mówiąc najkrócej, no oczywiście, że chcieli więcej chleba i urlopów tam zdrowotnych i tak dalej, ale Polacy chcieli innego stylu życia. Absolutnie. To jest siła konkurencyjna właśnie, nie armaty. No to słynne, pogardliwe powiedzenie Stalina, a ile dywizji ma papież? No, powiedział Stalin podobno. No więc ma dużo więcej, niż można byłoby pomyśleć, dlatego że to chodziło o styl życia. Polacy nie chcieli takiego stylu życia, który już, no powiedzmy w czasach realsocjalizmu, coś im tam dawał. Zresztą był nie od odrzucenia, no bo byliśmy pokonani przez Związek Radziecki i nikt nam nie pomógł. Żadna armia by nie wszczęła wojny z naszego powodu. Może na szczęście zresztą, no ale w każdym razie chodziło o styl życia. Polacy nie chcieli takiego stylu życia sowieckiego. I to się zemściło na ówczesnych komunistach. Oni to zresztą zrozumieli. No. Więc myśmy, krzycząc dziękujemy, dziękujemy tym robotnikom, prostym robociarzom i Wałęsie, ale też tym wszystkim robotnikom, którzy tam w tych drelikach, oni tam spali w tych halach, na gazetach. Rzeczywiście to był prawdziwy strajk. Oczywiście była niesłychana organizacja społeczna, bo przyjeżdżały delegacje z Kościerzyny, z Bytowa, ale i ze Śląska przyjeżdżali. Po pierwsze wpisywali się do MKS-u. Czyli do... Ciekawe, bo wymieniłeś Kaszuby i Śląsk. To też taka... No tak mi się powiedziało. Natomiast przyjeżdżali zewsząd delegaci. Po pierwsze wpisywali się na listę MKS-u, co było taką agendą lojalności, że popieramy i że to, co MKS ustanowi w rozmowach z rządem, to my też będziemy szanowali i podejmowali. To było niesłychane, bo to strajk powszechny, generalny, no mit Sorella. Nic nie działało prawie. Ale też były niesłychanie wzruszające, bo tam co chwila zapowiadał ten prowadzący, się nazywał Kudła, taki konferansjer. Później okazał się dość ciemną postacią, ale nieważne. I on prowadził ten mikrofon przy bramie stoczniowej i zapowiadał, tutaj delegacja taka, taka, tak, przywozi 50 kg ciasta ze Śląska. Albo tu przychodzi tam delegacja taka, taka i dla strajkujących 100 kg kiełbasy z zakładów mięsnych jakiś tam. I tak to szło. Pół wagonu wody mineralnej dla strajkujących. Wszystko się liczyło. Poza tym prohibicja. Ja w życiu nie widziałem takiej prohibicji. Ona była rzeczywiście nie tylko przestrzegana w sensie, że nie sprzedawano alkoholu, bo nie sprzedawano, ale ja nie widziałem przez ten cały czas dwóch tygodni, a przecież byłem bez przerwy na nogi, nie widziałem ani jednego podpitego faceta. Tak, na trzeźwo brali. Tak, tak. To było niesłychane. Wszystko przyjeżdżało do Gdańska, żeby wspomóc ten Międzyzakładowy Komitet Solidarności, proszę pamiętać, MKS wtedy, później MKZ. No i to było wielkie święto. I ja przypomniałem sobie taką scenę z mojego życia, z tego domu, w którym teraz tutaj siedzimy. Tutaj mieszkałem z rodzicami, byłem w 5. klasie szkoły powszechnej. Wracamy do dzieciństwa. I był grudzień 70. roku, nam nie wolno było wychodzić na ulicę dzieciom. Ale ze strychu tego domu widać było płonący komitet. Znaczy sam budynek nie, ale widać było łunę. Łuna była ogromna, płonął Komitet Wojewódzki Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Otworzyliśmy okno, widać było tę łunę, widać było helikoptery, słychać było strzały i to takie z broni maszynowej. Pa, pa, pach, pach, pa, pach. Z ostrych strzelali chyba 3 razy, ale no w każdym razie słychać było tę serię krótkie i ojciec powiedział mi, pamiętaj, to jest początek ich końca. Tak mi powiedział mój tata. 10 lat wcześniej. Tak. Mówi, pamiętaj, to jest początek ich końca, bo jeżeli partia robotnicza, jak się zwała, strzela do ludzi, do robotników, to jest początek końca. No i w 80 roku sobie to przypomniałem. Mój tata żył jeszcze szczęśliwie wtedy, ale ja nie miałem czasu na przemyśliwanie tego, bo już wtedy zacząłem biegać z ulotkami. I moją pierwszą pracą zawodową, w sensie etatowym, to właśnie nie była biblioteka szkolna, na szczęście. Tylko najpierw jako wolontariusz pracowałem przez 3 miesiące w biurze prasowym informacji BIPS, Biuro Informacji Prasowej Solidarność, a potem po 3 miesiącach Arkadiusz Rybicki zaproponował mi pracę etatową dziennikarską. Taką zwyczajną dziennikarstwem. Niezłą szkołę miałem, bo byłem depeszowcem. To znaczy, w nocy miałem dyżury, siedziałem przy dalekopisach, były takie, to nie były komputery, i zbierałem informacje, te depesze dalekopisowe zbierałem z całego związku, który był de facto drugim rządem wtedy, z całej Polski, ze wszystkich komitetów, i rano na biurku przewodniczącego Lecha Wałęsy miał się znaleźć raport obejmujący tylko jedną stronę. Tylko ja musiałem wybrać to, co było najważniejsze. I to szybko. I to bardzo szybko, żeby to napisać, przepisać, wydrukować i żeby przewodniczący miał to na stoliku, jak a on przychodził rano zawsze bardzo wcześnie i się wkurzał na inteligentów, że oni pracują od 9 rano. Ale ja pracowałem jako depeszowiec całą noc. Więc to była moja pierwsza praca zawodowa. Nauczyła mnie zwięzłości i poszanowania dla słowa. No a potem się tak już potoczyło. No potem byłem już na pełnym etacie i napatrzyłem się tych wojen wewnątrzzwiązkowych bardzo podczas pierwszego zjazdu Solidarności w hali Oliwia. Słynny pierwszy zjazd Solidarności. Napatrzyłem się tych wojen wewnętrznych, tej rywalizacji. No ale to było naturalne, że to się musi gdzieś tam podzielić, że ludzie nie będą wszyscy razem chcieli iść. W każdym razie wtedy wygrał Wałęsa i pamiętam jeden mój sukces polityczny, bo ja się nie zajmowałem polityką, ja byłem człowiekiem od czarnej roboty. Natomiast do naszego biura, a myśmy wtedy redagowali gazetę Głos Wolny, którą Zbyszek Gachu, też nasz kolega redakcyjny, nazwał Włos Golny. Ale pracowaliśmy oczywiście bardzo intensywnie i przyszedł do redakcji, bo wszyscy koledzy byli na sali, a ja pełniłem dyżur, żeby pilnować maszyn do pisania i tak dalej, coś tam redagowałem. Ja zostałem na chwilę sam w redakcji, a ona była w szatni hokeistów, bo to przecież była hala Oliwii i ta nasza redakcja była w jednej z szatni hokeistów. I nagle wchodzi nie kto inny niż słynny korespondent, wówczas słynny, Rudek Prawa, Jan Lipawski, o którym Jan Tadeusz Stanisławski później napisał piosenkę Lipawski, Lipawski, ty masz dowcip płaski, już nie płacz o ten pakt warszawski. To było w czasie pierwszego festiwalu piosenki wolnej. I on oczywiście szpiegował, no i tam nie musiał niczego od nas brać, bo wszystko co chciał to pewnie miał przez służby dostarczone. No ale przyszedł zajrzeć do redakcji i zapytał, czy są jakieś nowe ulotki, jakieś nowe wydania, i ja go wyrzuciłem za drzwi. Powiedziałem, no nieparlamentarnie mu powiedziałem, ale także Czech zrozumiał. A on był korespondentem Rudego Prawa i pisał niestworzone rzeczy, że na przykład Solidarność już będzie atakowała za 3 dni składy broni, że już wypowiada posłuszeństwo układowi. No takie paszkwile po prostu, bezczelne, ale takie no, na bezczelnego zupełnie. To mniej więcej przypomina dzisiaj Putina, który powiedział, że Polacy są odpowiedzialni za wybuch II wojny światowej. No mniej więcej tej skali kłamstwo, bezczelność, niesłychana. Ja go wyrzuciłem za drzwi i to był największy mój sukces dyplomatyczny i polityczny. Magazyn bardzo kulturalny. Tak, musimy sobie to wyobrazić, że jesteśmy w mieszkaniu Pawła Chiule w Gdańsku, w Rzeszczu. To możemy ujawnić. Ulica też, prawda? Bo ulica występuje przecież. Możemy, to jest ulica Chrzanowskiego, nie będziemy podawali numeru, chociaż sąsiedzi wiedzą, kto na czym siedzi. I właśnie postanowiłam zajrzeć też do twojego tekstu, którego państwo mogą nie znać, poza Gdańskiem i to poza jedną dzielnicą Gdańska, tekstu zatytułowanego po prostu Garnizon. Państwo mogą wiedzieć, że teraz w tym mniej więcej miejscu jest Stary Manerz, tam odbywały się wtedy, kiedy mogły odbywać się koncerty. No, ładna część Gdańska, zrewitalizowana. No i właśnie napisałeś tekst o tym garnizonie. Sprawa się przedstawia następująco. Kiedy skończył się komunizm, skończyły się niebieskie berety i skończyła się militaryzacja Układu Warszawskiego, żołnierze się wyprowadzili z tego ogromnego kompleksu byłych pruskich koszar. To był ogromny kompleks, ponad 20 parę hektarów, w środku miasta właściwie. I powstały różne koncepcje architektoniczne. Dzisiaj ich efektem jest osiedle nowe, bardzo modne, Garnizon. ponieważ ja byłem związany z tą dzielnicą przez tyle lat, wyrastałem w cieniu pruskich koszar, o czym piszę w moim tekście, w cieniu pruskich koszar, no to poproszono mnie, żebym do pierwszego numeru takiego pisma Garnizon, to jest takie osiedlowe pismo, mające jednoczyć mieszkańców, czy w każdym razie jakoś ich integrować, żebym napisał tekst. Ja napisałem wspomnienie o tym, jak przez 30 parę lat te koszary na nas oddziaływały, na nas chłopców, którzy się tutaj wychowywali. We Wrzeszczu. We Wrzeszczu, w Górnym Wrzeszczu. Teraz to się nazywa Strzyża, ale wtedy to był Górny Wrzeszcz. Strzyża, którą też wspominasz, czyli Rzeczka. Tylko, że teraz ta dzielnica nazywa się Strzyża, ale ta nazwa jest od 90 roku dopiero używana. Zresztą też to jest przystanek kolejki metropolitalnej. Tak. W każdym razie ten tekst wspomina moje dzieciństwo w cieniu pruskich koszar. Nie tylko moje, bo też moich przyjaciół, kolegów, którzy do dzisiaj są moimi przyjaciółmi. No i takie wzrastanie w takiej dziwnej trochę dzielnicy, bo to, co było najpiękniejsze i najbardziej, powiedziałbym, kolorowe i barwne, to było to, o czym tutaj wspominam i parę razy wcześniej też wspominałem, połączenie dwóch elementów, które dzisiaj już się nie zdarzają w żadnym mieście, to znaczy rustykalnych przedmieść. To znaczy tego, że myśmy de facto mieszkali praktycznie jak na wsi, bo były koguty, konie, kaczki, kury, krowy i koguty nas budziły. I był bruk, po którym i był bruk, ale na bruk kociołby. Bruk to jest bruk. O, przepraszam. Pory roku niesłychanie silnie wtedy się odciskające. Chrabąszcze majowe na przykład, no pamiętam to, pękami żeśmy to zbierali i rzucaliśmy naszym koleżankom za sukienki. Chłopcy są obrzydliwi w pewnym wieku. I to była wieś właściwie, ale równocześnie 10 minut jazdy tramwajem byliśmy w środku miasta, we Wrzeszczu, który pełnił rolę wtedy metropolii, bo Gdańsk jeszcze nie był do końca odbudowany i nie miał Śródmieścia. I ta główna Aleja Wrzeszcza, czyli tak zwana Grunwaldzka, pełniła rolę głównej ulicy handlowej, gdzie były sklepy, rzeczywiście delikatesy eleganckie, Maraska, gdzie było kino i dwa domy towarowe. Dwa domy towarowe. I masa sklepów, jak na tamte czasy. Teraz tam są same banki. Sklepów już nie ma, bo ludzie kupują w galeriach handlowych. Tamtejsza nazwa jest fajniejsza, domy towarowe. Więc te 10 minut tramwajem to był już środek miasta. Były też neony, bo były w dobrych czasach socjalizmu. Kinobajka. I było to skrzyżowanie dwóch światów, które de facto nie żyły ze sobą, ale żyły w jakiejś symbiozie. I dopiero po latach, kiedy to wszystko minęło, człowiek jak się czasami budzi rano i nie słyszy kogutów, tylko samochody na swojej ulicy, to ma tęsknotę za tą, jak się mówiło po galicyjsku, półwsią. Takie tutaj były klimaty. Graliśmy w piłkę od wczesnej wiosny do późnej jesieni. Na błoniach, na stawie tak zwanym. Czasami ujeżdżaliśmy jakiegoś konia, rozbrajaliśmy niewypały po niemieckie. Tak, o tym też jest mowa, prawda? O tym też dużo jest napisane. I w opowiadaniach, tak? Tak. Ten Mannlicher nie jest wymyślony. Nie, no Mannlicher jest opisany też w Wajzerze Dawidku. I w opowiadaniu Cyganka. I opowiadaniu Cyganka. Więc to wszystko było takie niesłychanie intensywne, niesłychanie barwne. I dopiero po latach, kiedy to wszystko już minęło, widzę, że to dzieciństwo miało słowo niesłychane napięcie, taką barwę. No przecież zapach koni. Ja się kiedyś zastanawiałem, kiedy z mojej dzielnicy, tej tutaj przy Szanowskiego, zniknął zapach koni. Czy to był rok 70? Czy to był rok 72? Kiedy przejechała ostatnia furmanka tutaj z Firogi, z Kaszubskiej wioski na plac targowy w Oliwie? Dawniej było tego bardzo dużo. Zapach koni był zapachem dzieciństwa. To wszystko był zapach naszej dzielnicy. No, nie ma, skończyło się. Tak samo jak latarnie gazowe. No i ten bruk. Tak kociołby, tak. Przepraszam. Bruk to już jest wyższa szkoła jazdy. Pani redaktor, bruk to jest szlifowana kostka, a to były zwykłe kamienie takie polne, wsadzane w jezdnię, tak. No i gazowe latarnie, które były magią też tego dzieciństwa. Pamiętam tego latarnika, który przyjeżdżał co wieczór na rowerze służbowym gazowni. Miał taki wysoki klucz, taką tykę i odkręcał te latarnie i one błyskiwały. Szczególnie było to piękne jesienią, kiedy była mgła na przykład już listopadowa. I on w tej mgle szedł z tą tyką i rozjaśniał świat. Także można by długo o tym opowiadać. O właśnie, to jest przerwę, jeżeli pan pozwoli, panie pisarzu. Tu Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Paweł Chile. W w środku dnia, w niedzielę, w świętej Anny, bo jest 26 lipca, kiedy Państwo nas słuchają. Ja oczywiście tydzień wcześniej nagrywałam w przepiękny wieczór, co może już rzadko zdarza się z takim siniejącym przed zachodem słońca niebem. Zimno jest, ale jest bardzo pięknie. Więc przerywam panu pisarzowi, bo w tym tekście pod tytułem Garnizon jest takie zdanie. Uprawiam literaturę, czyli sztukę pamięci. No to też rozmawiamy teraz o pamięci. Z tej pamięci wydobywamy, ale właśnie na sposób literacki, porozmawiam z człowiekiem pióra. I tutaj myślę, że to może być ciekawsze dla ludzi stąd. Może w Polsce nie będzie to tak wyobraźni pobudzało, no niemniej ja z ogromną przyjemnością powracam do tych miejsc w Gdańsku, o którym rozmawiamy, no bo sierpień, który zbliża się, to jest miesiąc Gdańska w mojej audycji. Z taką przyjemnością, rozkoszą wspominam te miejsca, których już nie ma, czyli umarła linia kolejowa, czyli wspomniane pruskie koszary. Ale jest na przykład Bukowa Górka? No właśnie, podkreślałam sobie właśnie na różowo te miejsca, które tę moją wyobraźnię pobudzają i mam nadzieję, że może Państwa wyobraźnię też pobudzą. Ty masz tę pamięć, którą na pisarski, literacki sposób aktywizujesz. Słuchacze radia mają przede wszystkim wyobraźnię. Dlatego kocham radio i kocham tych, którzy kochają radio. No właśnie, ale wróćmy do tych miejsc. Umarła linia kolejowa, oczywiście znana z innych twoich książek. A, jeszcze most Wajzera Dawidka. No to jest mój największy sukces działalności społecznej. Ja od bardzo wielu lat lobbowałem za odbudową tej linii kolejowej. Nie wierzyłem, że to się uda. No bo były różne sprzeczne koncepcje oczywiście. Po co, a na co? No w końcu stanęła odbudowa tej linii jako kolei metropolitalnej i o dziwo w 5 lat odbudowano ją. I to w dodatku trzeba było wszystkie mosty stare, te zerwane i te niezerwane, zniszczone, wysadzić w powietrze, trzeba było przebudować tunele. To gigantyczna inwestycja. Gdyby oczywiście nie Unia Europejska, to by się nigdy nie stało. Ale też ogromna pasja budowniczych tej kolei, bo oni się zawzięli, że to trzeba zrobić. Pozwolisz, że ci przerwę? Umarła linia... Poczekaj, największy sukces mojego życia to było to, że jak ona się wreszcie odbudowała, było otwarcie tej linii, no i panowie zarządcy tej linii zwrócili się do mnie, czy ja bym nie sztrajchoclował biletów w pierwszych przejazdach i czy nie wystąpiłbym w mundurze przedwojennego kolejarza Polskiej Kolei Państwowych jako pierwszy konduktor tej linii. Przypomnę, że zgodnie z traktatem wersalskim obsługę kolejową na terenie Wolnego Miasta Gdańska miały Polskie Koleje Państwowe, bo Gdańsk jako małe wolne miasto nie miał tych kolei, a Rzesza była trochę dalej. Więc tu obsługiwały te linie Polskie Koleje Państwowe. I ja dostąpiłem tego zaszczytu, że przybyły panie z firmy mundniarskiej, wzięły ze mnie miary, uszyły mi mundur konduktora, przedwojennego konduktora Polskiej Kolei Państwowych, no i ja te bilety właśnie w tych pierwszych godzinach tej jazdy kontrolowałem, przy czym kontrolowałem to na 2 składach. Pierwszy skład był historyczny. Były to przedwojenne wagony, 2 lokomotywy musiały ciągnąć, bo obie zasapane. I drugi skład to były wagony już tej współczesnej kolei metropolitalnej. A mundur wisi w szafie? Mundur oddałem do muzeum. Ale jeden bilet zakupiłeś, nie skasowałeś go, nie użyję tego słowa, którego ty użyłeś. Ja mam w portfeliku. Ten pierwszy bilet, tak. No i to było takie dość mocne uczucie, że mimo, że się zmienia, bo zmieniły się te stare jary, te wąwozy romantyczne, tam gdzieśmy jako dzieci się bawiliśmy, ukrywaliśmy się przed Niemcami, graliśmy partyzantów i tak dalej, i tak dalej. To się wszystko zmieniło, bo to trzeba było wykarczować, odbudować na nowo. Most Wajzera trzeba było też na nowo zbudować i tak dalej. Ale ja się z tego bardzo cieszyłem, bo powstał piękny album o budowie tej kolei. Poproszono mnie, żebym napisał wstęp do tego albumu i napisałem. Napisałem tam na sam koniec, pamiętam to zdanie, mogę je przytoczyć z pamięci, że dla mnie odbudowa tej linii kolejowej, która już właściwie teraz przez środek miasta prowadzi, przez laski, ale przez środek miasta. Dla mnie II wojna światowa skończyła się symbolicznie wraz z odbudową tej linii kolejowej. czyli już nie żyjemy w ruinach, już nie ma ruin. Poza tym przypomnę... To wiele lat po. No tak, no oczywiście. Historycznym zakończeniu. Musiało upłynąć bardzo wiele lat. No te rany się goiły. Przypomnę, że tak naprawdę odbudowa Wyspy Spichrzów, czy rekonstrukcja, czy budowa nowej Wyspy Spichrzów, to są ostatnie lata. Przecież środek miasta, serce tego miasta, to były ruiny, które straszyły przybyszów i turystów i tak dalej. Ja ostatnio oglądałem przez przypadek odcinek Stawki Większej niż Życie, który to odcinek działo się w Gdańsku. Dlatego się skupiłem, bo chciałem zobaczyć, jak ówcześni scenarzyści i kamerzyści łapali ten przedwojenny Gdańsk. W latach 60. W latach 60. No i Hans Kloss wychodzi z jakiegoś tam hotelu, który jest notabene, w Gdańsku nie było takich hoteli po wojnie, bo wszystko było spalone. Wychodzi z Grand Hotelu, ale wychodzi na ulicę i idzie długim pobrzeżem, gdzie po drugiej stronie straszą ruiny, wszystko spalone, zniszczone. Ale z Grand Hotelu w Sopocie. Tak, z Grand Hotelu w Sopocie, cięcie i Hans Kloss idzie długim pobrzeżem, tam gdzie żuraw i tak dalej, i po drugiej stronie Motławy, no straszne ruiny, które straszyły przez 60 lat. Ja sobie mówię, przecież oni nie mieli świadomości, ci scenarzyści i ci fachowcy, że przecież do 45 roku to była piękna Wyspa Spichrzów. Także jeżeli Hans Kloss był tam w roku 43, tam nie miało być prawa ani jednej ruiny. To się spaliło w 45 roku, dopiero. I to tak śmiesznie wyglądało, jak on idzie wzdłuż tych ruin, po prostu science fiction. Także Wyspa Spichrzów to też jest takie drugie symboliczne, dla mnie przynajmniej, odbudowanie przestrzeni, no, która była przez lata taką przestrzenią no, dla dzieciństwa bardzo legendotwórczą, ale żyć w tym bym nie chciał do końca życia. Także bardzo się cieszę, że to się zmieniło. Właśnie na nowej Wyspie Spichrzów dzisiaj, kiedy nagrywamy, zjadłam śniadanie. Żurawia oglądałam z drugiej strony, tam gdzie dawniej nie można było pójść, bo były takie właśnie reszki ruiny. Ruiny w Chaszczach. Tak, tak, Chaszcze. Ja je lubiłam, te Chaszcze i te ruiny. No ja też napisałem opowiadanie pod tytułem Gute Luisa, gdzie część akcji tego opowiadania dzieje się na Wyspie Spichrzów właśnie, to jest zrujnowane. To takie było to bardzo romantyczne. No, no było romantyczne. Dla kogoś, kto nie przeżył wojny, było to romantyczne. Pamiętam to, co kiedyś Gras napisał w Blaszanym Bębenku, że to, co budowano przez 500 lat, spłynęło w jedną dobę i tak to było. To były wszystko drewniane stropy, Spichrze to było wszystko drewniane konstrukcje. Wystarczyło parę bomb i artylerii sowieckiej i samolotów i to wszystko spłynęło i spłynęło tak, że widać było nawet w Nowym Dworze Gdańskim tę łunę straszną. No, mamy to za sobą. No właśnie. I teraz jeszcze wracam do garnizonu, czyli do twojego tekstu zamieszczonego w tym nowym piśmie dzielnicowym gdańskim. Wracam do takiego momentu, w którym przypominasz, bo to w wielu miejscach o tym pisałeś, przypominasz, jak to się stało. No nie wprost, ale jak to się stało, że urodziłeś się w Gdańsku, bo przecież twoje korzenie wcale w Gdańsku nie są głęboko zakopane, bo twój tata... Nie są. Mówiąc krótko, ja już to wyjaśnię, mój ojciec. Ten moment opisujesz, że twój tata przypływa... Kajakiem z Mościc pod Tarnowem. To w innym tekście, że przypłynął, tak, ale że przybywa z południa. Przybył z południa, tym bardziej, że w 55. Pułku Armii Krajowej w batalionie Barbara, gdzie służył. No oni już byli zwolnieni ze służby, ale była wsypa, bo część kolegów była dalej w konspiracji i jego bliski kolega, dowódca batalionu, dostał karę śmierci, która nie została na szczęście wykonana. Więc oni wszyscy się rozjechali po Polsce, żeby zniknąć po prostu. Ponieważ tata marzył... Obrał kierunek północ. Tak, tata marzył o dwóch rzeczach. Pierwsza to było lotnictwo, ale to po wojnie było nieosiągalne. A drugie to były statki, okręty. No i przyjechał na Politechnikę, zapisał się, bo wtedy nie było egzaminów wstępnych. Przypłynął. Przypłynął kajakiem i to rzeczywiście, ja to kiedyś muszę opisać jako osobne opowiadanie. Jest tak, jak napisałem w powieści Śpiewaj ogrody, że ten kajak już był tak dziurawy i taki byle jaki. On miał mały plecaczek ze sobą, zostawił go na długim pobrzeżu, wszedł na jakiś tam pomost, też przepalony, ale wszedł na jakiś pomost. Zostawił ten kajak, zostawił to wiosło, bo to już nic nie było warte. I z tym plecakiem ruszył przez spalone miasto, szukając nowego życia. I to jest początek Pawła Chiry poniekąd. No tak, potem skończył studia, potem pracował, ożenił się z moją mamą, założyli rodzinę i w 53 roku bo wcześniej wynajmowali pokój przy rodzinie u pani Jochen, takiej gdańszczanki przedwojennej. W 1953 roku ojciec dostał służbowe mieszkanie tutaj przy ulicy Chrzanowskiego. Bo gdzie właśnie jesteśmy? Tak, bo pracował w Polskim Rejestrze Statków i wtedy ta firma tych kilka mieszkań uzyskała. To był nowy dom wybudowany w 1952-1953 roku. Taki trochę stalinowski, ale do zniesienia, prawda? Do zniesienia. Bardzo przyjemny. I cudowna zieleń wokół, morena gdzieś tam się pnie. Dużo zieleni wokół, tak. No i tutaj zamieszkali rodzice. Ja się urodziłem dokładnie w tym mieszkaniu. Bo ja się nie urodziłem w szpitalu, tylko w mieszkaniu. Jest cała historia, kiedyś to też powinienem może opisać, nie wiem, czy to jest warte. No tak, prosimy, Ale mogę powiedzieć, mama dostała bólów porodowych, już zaczęła rodzić. Tata pobiegł do sąsiada jakieś 150 metrów, do pana Hofmeiera, który był jedynym posiadaczem telefonu w dzielnicy, bo wtedy telefon to mieli tylko ormowcy albo jacyś ważni urzędnicy. I pobiegł do tego telefonu, żeby zadzwonić do szpitala, żeby przyjechali. Oni przyjęli zlecenie. No, ale jak tata wrócił, to ja już wyskoczyłem. Już byłem zadowolony. Także mogę powiedzieć, że po latach, bo ja mieszkałem w różnych miejscach Gdańska, nie wyprowadziłem się nigdy z Gdańska, wróciłem do mieszkania, w którym się urodziłem. Przypominam, że rozmawiam nie z rdzennym Kaszubą, ale z rodowitym gdańszczaninem. Rdzennym Kaszubą nie jestem, chociaż jak napisałem to w wielu różnych opowiadaniach i w powieści, spędzałem co najmniej połowę moich wakacji na głębokiej Kaszubach. Ale żeby zakończyć może ten wątek, a może i rozmowę, przypomnę Kawafisa raz jeszcze z wiersza Polis, czyli miasto. Kiedy on pisze o swoim losie poety i też trochę tułacza, ale tułacza po Aleksandrii przede wszystkim. I pisze w tym wierszu takie przejmujące zdanie, które mnie dopada ostatnio. I on pisze tak. Nie znajdziesz nowych miejsc, nad inne morze nie dotrzesz. Miasto pójdzie z tobą. Po drogach będziesz krążył tych samych. I to jest jakby moje przekleństwo. Gdańsk, bo ja parę razy próbowałem się stąd wyprowadzić, ale nie udawało mi się. No nie wiem, czy Pan Bóg nade mną czuwał, czy nie czuwał, ale było tak, jak miałem pieniądze, to nie chciało mi się, jak nie miałem pieniędzy, to mi się chciało i tak to wszystko szło. Dobrze. Ale chciałem jeszcze zakończyć Kawafisem, jeżeli pozwolisz. Bardzo proszę, przynajmniej ten fragment obszerny naszej rozmowy. Boże, jeszcze będzie jakieś, powiedzmy, postscript. Więc jak ja dostaję nową książkę, albo książkę, którą znam, a z której się bardzo cieszę, to ja zawsze piszę list do autora. Dawniej miałem takie żółte karteczki i wklejałem do książki, ale teraz wpisuję, jak widzisz, po prostu do księgi i to zostanie jako mój spadek, nie wiem. Ci, którzy odchodzą, jednak milczą o tym, co ich spotyka. Sami nie wiedzą, czy to wiejska droga, czy wielkie światło, które ich dotyka. Kim są? Powiedz. Jakie jest istnienie, które się ciągnie jak niedopowiedzenie? No tak, to nie mogę popsuć tej puenty. W związku z tym ten inny rozdział naszej rozmowy innym razem. No przecież musimy jeszcze mieć o czym opowiadać. Jeżeli Państwu spodobała się ta opowieść, proszę dać mi znać. Proszę. Nie będziemy pili kawy, bo rzeczywiście nagrywaliśmy pod wieczór. Piękny wieczór w połowie lipca. No ale rozmowa przygotowana była na dzień, na po 14. Więc mam nadzieję, że takiego klimatu wieczornego nie wprowadziliśmy do tej naszej pogawędki. Ale mam jeszcze jedną propozycję dzisiaj. To znaczy jeszcze jeden gość na horyzoncie jest kobietą. My znacznie krócej będziemy rozmawiały. No niemniej chciałabym jeszcze z Państwem podzielić się i tą krótką historią. A potem jeszcze z Pawłem pożegnam się, bo w czasie, kiedy do Państwa mówię, kiedy nagrywam to przemówienie, Paweł właśnie przygotowuje wodę na herbatę. Magazyn bardzo kulturalny. Tak jak zapowiadałam, Maria jest naszym gościem, ale to jest pętla czasu, ponieważ spotykam się z Marią w zupełnie innym czasie niż z Pawłem i w zupełnie innym miejscu, w naszym słynnym ogródku. Właśnie wrona nam wtóruje. Marzyłam o jakimś, wiesz, takim bardziej kulturalnym ptaku. Nie, no wspaniale wrona. Więc jesteśmy w naszym ogródku, jest to kolejna próba ogniowa ogródka, próba ogródka Maria Seweryn. Proszę Państwa, to jest jeden z najbardziej oswojonych w czasie owym trudnym głosów w Trójce, bo A. Najpierw z Manią Peszek czytała Michałki. B. Czyta cały czas, bo odcinków jest 65 Sprawiedliwość Owiec. Jesteś panną Mabel i pozostałymi owcami pięknie meczysz, wraz z Rafałem Morem zresztą. Tak, właśnie wczoraj rozmawialiśmy z Rafałem, że kiedy to było w ogóle, jak to było dawno to temu. To było 12 lat temu. To, Baszko, ty nas nauczyłaś czytać tak naprawdę, znaczy, wiesz? Debiutowaliście u mnie, może tak delikatniej to określmy. No, tak w radiu debiutowaliście. Tak trochę. Co więcej, dzisiaj z punktu słyszenia państwa zadebiutujesz na plenerowej scenie teatralnej Trójki, bo dzisiaj jest morze w czasach zarazy. Dzisiaj wieczorem. Wspaniale. To też było przeżycie niezwykłe, bo się spotkaliśmy dwa tygodnie temu w Wejherowie i nagrywaliśmy w takiej naturalnej przestrzeni. Kaszubskiej. Wspaniałe miejsce. Chciałabym tam wrócić. I usłyszałam język kaszubski. Okazuje się, że on jest żywy. No niezwykłe to było spotkanie. Bardzo się z niego cieszę i cieszę się, że państwo usłyszą efekt naszej pracy. Do tematu słuchowiska powrócimy z Pawłem chwilę, bo jak państwo zauważyli, nie zdążyłam z nim pożegnać się, gdyż uciekł mi sprzed mikrofonu. Ale odwiedziłam Marię przedwczoraj z punktu słyszenia państwa w Och Teatrze. Zaprosiłaś mnie na spektakl pod tytułem Casa Valentina. I po przeczytaniu notki, a nie czytałam żadnej recenzji, byłam przekonana, że idę na farsę pod hasłem Mężczyźni przebierają się za kobiety. Mało inteligentnie, bo powinnam była podejrzewać coś, że jeżeli mężczyźni namiętnie przebierają się za kobiety, to coś jest na rzeczy. No i rzeczywiście spektakl jest fantastyczny. Zaczynamy się śmiać, widząc na przykład Piotra Machalicę w szkockiej spódniczce. No, szkocka spódnica na facecie to jeszcze nie jest takie dziwne, ale na panu Piotrze, który jeszcze do tego ma najbrzydsze buty świata, kroksy. Ale tak, najwygodniejsze, no rozumiesz. No. On gra Teresę, która już jest wiekową damą i mężczyzną, który ma taką potrzebę po prostu co jakiś czas być kobietą, ponieważ ma w sobie podwójność taką i ma ogromną potrzebę uzewnętrznienia tej kobiety co jakiś czas. I to wcale nie znaczy, że każdy mężczyzna, który ma potrzebę uzewnętrzniania swojej natury kobiecej, bo niektórzy mają to bardzo wyraźnie po prostu, jak się okazuje. Nie wszyscy, wiesz, są na wysokich szpilkach, wiesz, nie wszyscy się przebierają za księżniczki. Okazuje się, że niektórzy z tych mężczyzn, kiedy uzewnętrzniają swoją kobietę, okazuje się, że są na przykład bardzo eleganckimi, skromnymi damami, nobliwymi, wręcz to bardzo wzruszające, takimi czułymi, delikatnymi, zawstydzonymi. No, oczywiście twój główny partner, czyli twój mąż, a wspomniany Rafał Mor, również odczuwa ową dwojakość swojej natury. No i to jest głównym problemem całego przedstawienia. Tam największa tragedia, że tak powiem, rozgrywa się, możemy uprzedzić fakt, odrobinę między tobą a nim, bo w małżeństwie no, zaczyna się coś sypać z tego oto powodu. To jest bardzo dojrzałe, wspaniałe małżeństwo. Historia oparta jest na faktach. Kiedy w Stanach Zjednoczonych w latach 50. temat transwestytów był tabu i wręcz było to nielegalne. Było takie małżeństwo, które stworzyło pensjonat dla właśnie mężczyzn, którzy mogli tam poczuć się swobodnie i w wielkiej przyjaźni. To było podobno niezwykłe miejsce, a dlatego chyba ten pensjonat mógł powstać, bo to małżeństwo było niezwykłe. Rity i Georgia. George był również transwestytą i Rita była niezwykłą kobietą, która to akceptowała, która to rozumiała. Oprócz tego dla nich wszystkich to było bardzo wygodne, bo ona była perukarką, więc potrafiła zrobić z nich kobietę, potrafiła ich umalować, ubrać i sprawiało jej to ewidentnie, widzisz, Wrona, dziękujemy pani naprawdę. I ewidentnie sprawiało też jej to wielką radość, bo widać też, jak ona się dobrze przy nich czuje. Natomiast no, autor tej sztuki... Ona cenzuruje. Wspaniały autor tej sztuki jednak postawił pewne pytanie. No, i to też podobno tak było naprawdę w tym małżeństwie, że w pewnym momencie George przestał być George'em. George wybrał kobietę. Valentine. I ona Valentine. Musiała się po prostu z George'em pożegnać. I to wielka tragedia jej była. No troszkę popsułyśmy państwu może oglądanie zakończenia, ale państwo o tym zapomną, bo najpierw zostaną wkręceni w tę fantastyczną zabawę, bo rzeczywiście znaczy czerpiemy radość z tego oglądania ich, jak prezentują się na scenie. Ale szczególnie Rafał. Tak, ja mam w ogóle poczucie, że jeśli chodzi o Rafała, to naprawdę on mógłby uczyć nas kobiecości. Jak się coś takiego jest. Gracją zachowywać. Tak, tak, tak. To jest jedna z jego w ogóle wielkich naprawdę ról. Tak. Ale wiesz, dla mnie to było fascynujące i ogromnie przyjemne obserwowanie moich kolegów, jak robili te role, bo wiesz, okazało się to w pewnym momencie, że wiesz, można do tego było podejść jako do wygłupu, ale oni, żaden z nich do tego tak nie podszedł. Każdy z nich szukał tej osobowości swojej kobiecej. To było niesamowite zupełnie. I tak podeszli do kobiety właśnie, do tego tematu z taką delikatnością, wieszczułością i szukali właśnie nie tej kobiecości powierzchownej. Szczególnie u Cezarego Żaka widać. No bardzo. Pan Cezary jest potężnym mężczyzną, zresztą nie jest ładnie ucharakteryzowany, ale on ma właśnie taką swoją wielką dobroć, tak jakby ogarnia wszystkich. Tak, i ten cały problem stara się ogarnąć swoim ciepłem. To jest o różnych problemach człowieka i dwojga ludzi, prawda? Czy nawet społeczności, o pewnych cechach, ale no przede wszystkim o takim problemie odczytania własnej tożsamości, jak czytają nasi bliscy partnerzy i tak dalej, tę naszą definicję, autodefinicję tożsamości. To jest takie bardzo ważne pytanie, które w kryzysie zadajesz mężowi, czyli George'owi, czyli Rafałowi. Tak. Kim jestem dla ciebie, kiedy ty jesteś Walentiną? Tak. Czyli kiedy stoisz jako piękna kobieta naprzeciwko mnie, no ale kim ja dla ciebie jestem? To jest niezwykle ważne, to nie jest wcale zabawne. To jest jednak otwarte. Ale takie ważne właśnie pytania są w tym teatrze stawiane. To nie jest to teatr, by tak rzec, krytyczny, teatr postdramatyczny, wręcz jest dramatycznym teatrem, gdzie sztuki mają początek, środek i zakończenie, gdzie bywają zabawne, gdzie w zasadzie wiadomo, o co chodzi. Przepraszam, tak troszkę piję do tego innego rodzaju teatru, który no, omawiam od tylu lat w swoim życiu i staram się zrozumieć. Cieszę się, że właśnie ta wiosna i to lato jest z tobą, mimo że online, no bo my nie widziałyśmy się przez całe miesiące, no prawda, tak. Do momentu, w którym pojawiłaś się na planie naszego słuchowiska. Więc, Mario, oby ci było och, jak najlepiej. Musimy się rozstać. Dziękuję, Baszko. Pętla czasu kolejna. Do Pawła Hile muszę powrócić. Magazyn bardzo kulturalny. No właśnie, jeszcze Paweł Hile, bo nie pożegnaliśmy się, gdyż pognałeś do kuchni po to, żeby zagotować wodę. A zapowiadam jeszcze zazwyczaj pod koniec wydania magazynu słuchowisko, które będzie wieczorem. No i tego wieczoru, czyli 26 lipca w Świętej Anny, przedstawimy słuchowisko kaszubskie, nagrywane właśnie w Wejherowie, właśnie w Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej. Tekst napisał znany ci skądinąd Wojciech Fułek. A skąd wiesz? No, już tutaj szepcą, mówią w Trójmieście. Wojciech Fułek, który zresztą jest autorem wielu bardzo świetnych książek o Sopocie. Też jest sopocianinem z urodzenia, ale nie jest Kaszubą rdzennym. No i też jest już coraz bardziej rozwijającym się, jeżeli tak mogę powiedzieć o koledze, autorem słuchowisk, bo to nie jest jego pierwsze słuchowisko. No i w tej dziedzinie, jak widać, złapał wiatr w żagle. Bardzo zręcznie mu to wychodzi. Czy po kaszubsku będzie, czy po polsku? No oczywiście jest po polsku, ale są frazy stylizowane na język archaiczny, które pani Tatiana Slowi z Radia Gdańsk przetłumaczyła na język kaszubski. I te frazy po kaszubsku, pan dyrektor muzeum przeczytał je, gdyż narrator, czyli pan Krzysztof Gordon, poprosił, by nie musiał czytać po kaszubsku. No nie dziwię się, bo to nie jest łatwy język. No to nie jest takie proste. Przypomnę wielkiego polskiego autora, który grał jedną z głównych ról w Kamerdynerze i nauczył się tych no, 40-50 zdań po kaszubsku. Czyli Janusz Gajos. Janusz Gajos oczywiście. I świetnie mu to wyszło, bo właściwie no, ja nie mam aż takiego ucha, ale jestem oswojony z kaszubszczyzną. Od dziecka, jak mówię, byłem biernym odbiorcą tego języka. Także można. No właśnie, no i tu się wszystko pozaplatało, ponieważ rolę główną kobiecą w tym słuchowisku gra Maria Seweryn, a też przez moment z nią w tym wydaniu magazynu rozmawiałam, o czym państwo już wiedzą, ale ty nie wiesz, ponieważ poszedłeś do kuchni. Trzymamy kciuki, czekamy na premierę. Ja będę słuchał dzisiaj po 20. Jak sama wiesz, o czym mówiłem wielokrotnie i na antenie Trójki także, jestem namiętnym słuchaczem słuchowisk. I uważam, że teatr wyobraźni to jest jedna z najpiękniejszych rzeczy, jakie radio może nam oferować. I powinniśmy na to dmuchać, chuchać, pielęgnować, dofinansowywać. Bo to jest warte, to jest naprawdę warte. Ja zostałem pisarzem tylko dlatego, że słuchałem teatrów Polskiego Radia jako małe dziecko, mały chłopiec. I to zrobiło na mnie tak duże wrażenie. To były rzeczy, których nie zawsze rozumiałem, nie wszystko łapałem. To nieistotne. To była magia czegoś, co było wciągające, narkotyczne, fantastyczne. To też czar dzieciństwa mojego w tym mieszkaniu, gdzie mieliśmy ogromny odbiornik lampowy z magicznym okiem. i wieczorem mama nam pozwalała, czasami mnie i bratu, bo mieszkaliśmy oczywiście zielonym. Zielonym, magicznym okiem, pozwalała czasami właśnie wieczorem dłużej posłuchać Teatru Polskiego Radia. Paweł Chwile był gościem specjalnym tego wydania magazynu, oczywiście nagrywanego tydzień temu w jego mieszkaniu. Dzisiaj to się mówi na strzyży albo w strzyży, a ja używam sformułowania w Górnym Brzeszczu. Odróżnienie od Dolnego, w którym mieszkał. Günter Grass. Dziękuję Ci bardzo. To jeszcze jaka jest definicja literatury? Przeczytaj to zdanie. Uprawiam literaturę, czyli sztukę pamięci. To właśnie na ten temat przygotowałam audycję. Zapraszamy do reklamy. Gorąco witam zagorzałych fanów niskich cen. Marian! Państwa, Marian, chodź szybko, o wielkiej wyprzedaży w Media Expert mówią. Ale przed nami jeszcze wielki finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Wielki finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy i AGD w super niskich cenach. Łapią mnie skurcze, więc kupuję jakiś magnez. Przydałby ci jeszcze potas, a jak magnez to i witamina B6. Suplement diety Neomax Skurcz zawiera nie tylko magnez, ale i te inne potrzebne składniki. Masz rację, biorę Neomax Skurcz. Neomax Skurcz, więcej niż magnez. Aflofarm. Wielki finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy i AGD w super niskich cenach.